یک شاخه گل، برنامه شماره 352. این برنامه با همکاری گلپایگانی، پرویز یاحقی و افتتاح در مایه دشتی تنظیم گردیده. اشعار از خواجو کرمانی، هلالی جغتایی و سعدی. گوینده روشنک. ای لبت باد فروش و دل من باد پرست، جانم از جام می عشق تو دیوانه و مست. هر که چون ماه نو انگشت نما شد در شهر، همچو ابروی تو در باد پرستان پیوست. از خود خبرم هست که نیست، تو مپندار که از خود خبرم هست که نیست، یا دلم بسته زلف سیاهت نیست که هست. آنچنان در دل تنگم زده ای خیمه اونس، که کسی را نبود جز تو در او جای نشست.

کرد یار نشان می طلبی یار کجا همه یاران همه یاران ولی یار وفادار کجا در خانه ویرانه دل هیچ نمان خواب در دیده غم دیده بیمار کجا Thank you. در خرابات مغان گوش مجوید ما در خرابات مغان هوش مجوید زمان همه مستی همه مستیم در این میکده هوشیار کجا جانم خوش باشد اگر باشم در طرف چمن با او من باشم و او باشد او باشد و من با او بر هم زدن چشمش جان میبرد از عاشق کی زنده توان بودن یک چشم زدن با او جانم بر جانان است، من خود تن بی جانم، آریز کجا باشد جان در تن و تن با او. خوش باشد اگر باشم در طرف چمن با او، من باشم و او باشد، او باشد و من با او. شاخ گل شماره 352.